Ebbe hirtelen bevár. Nem jött fel, csak talán mindegy. Aztán egy kalapácsokkal kivittem az egész hajt. Mindegy, próbálja ki. Vegyem meg. Az meg fölme. Nem így jönni van ma az egész. Már kellett már nagyon már főzni. Nagy a por, látod? Négy kell por lenni. Be kell locsolni. Barátságos, nem? Játszni akar csak, mi nem csinál. Gyorsan múlik. Még oda sűr. Mi? Nagyon nem kell nagyon tizelni. Azt mondtam én végén. Nyugodtan lass. Ajaj. Mit? Vagy nem is van, már Digi se jött Magyarországon, hát? Nem tudom. Tönkrement. Ő picit felvette a Vodafone, vagy mi a szám? Az igen, azt tudom. Ez az volt nekünk is. Megvette az egész. Nem, nem tudom. Mondom, hát az volt. Úgy picit volt. Na, a Vodafone az külföldi, ne? Milyenség mi az egész? Folyj már. már folyik a víz. Thank you. tudom. Máma, ez óra akkor. Igen. Na, ne, reggelt ide raknom, tégre bele egy gyújtva. Ez akkor. Na, ez óra. Korán. Mi? Korán. És mikor üzétek szelle akkor? Mikor te tal? Na, ne elvég. És akkor egy kökkel? Ja, az akkor. Te mikor? Ez a jó, neked valami sokkal jött. Meg össze is jelentkeztem minden felé. És még nem? Már elkezdtem már tanárban is. Nem vicces, az augusztus utolsó hetéig ide, de az a népszámlálás, arra is jelentkeztem. Ja, hogy idő legyél ilyen népszámlálás. Ilyen szám. Ellenőr vagy akár, nagy is jó. Egy alkalom, nem? Persze. Jó, nem nehéz. Hát az nem tudom, hogy brokk egy papírt, végig járni az utcákat. Arra is külön, de? Olyan, a szervről is kell tudni. Ilyen szervezet, de kemmi külön a rendőrség tűnt ki, hogy vajon egy büntetés, mindent ki kell tenni minden papírt, ami 5-10, hát ez állami. Hát ez a nem vagy tűnt az előre. Igen, ezért állami. De a priváthoz nem kell ilyen papír, itt ami 5-6-7 papír kell. Rengeteg papír kell, ami állami, ahol minden papír kell. Hát ez szokott ott amit lenni ilyen, ahol... Államiban 4-5 kell. A priváthoz szar sem kell. Hát tudom, hogy nem mindenhol kérnek, de... Úgy van, amikor üzében is privátban is kérnek ilyen. Vannak, de nem, az nem tudom, de... Nem olyan... Szoktak amúgy. Nem olyan, mint a... Szerintem. Az állami az minden. Jó, hogy mi hova jelentettél? Hát... De bármilyen. Hogy hozd meg a szentjelvét. Meg előtt dolgoztat, akárba előtte... Jó, de... Olyan nem. Igen, van egy pár munkahelyen, hogy szerintem mindig lenni el. Nem néz le. Van kamera adattás. Van kamera, figyelme, mit ott mit. Ja. Ránézik a ruhákat, minden. Munkaruha, nem? Kap egy ruhát és csak átnézik, hogy a zsebeidet, nem? Ja, itt még nálam nincsen itt. Itt egy mire, amiket kéne. Pénztők. Már maga a tűzoltó, ott is minden szak kellett. Rika? Nem. És mikor adtak a főn? Jó, fog kettek újra, azt mondom, 5 óra. 10-25 óra. 5 óra 20 óta már. Az igen. Mondom, ez mindjárt meg lesz már is. Kenyerés volt. Nálkor nincsen Budapest, hogy kimész szerni valamit. Igen, szerni, így hagyjuk a földön. Nem biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Mikor ez milyen napszámot, hogy nem tudom. Olyan napszám, de az nincs alas a befektre, olyan nem. De az mind először, hogy nincs azok lenni. Az nincsen, a szezon munkás során nem tudom, de ott vagyok, nem vagyok. Ha történik valami, akkor kérlek. De szokott lenni, hogy felezzük egy kicsit. Amikor éppen beírik valami kreket, hogy miért van egy kármányfőről, valami gyertek, hogy ezt hozzá. Nyilván ez nem ilyen nagy belváros, ilyen nem inkább én tudtad ilyen külváros, meg úgy kintebb, meg elviszik vidékre. Az asza, nem? Olyan számítógép az volt. Nem a jár, rak, ez másik restnál, olyan GTX-et bírják. Nem RTX-en van. RTX-en van. Nem. RTX-en van. Az RTX-en van. Nem tudom, én ezt kipróbáltam. Nem. Én a jár, csak a Igen, csak nem próbáltam nagyon, hogy mire képes időt átkezni. Tehát még a szöveget se hozzá. Most rá lett kör. Tudom, hogy ilyen szöveget? Mi a Travis kör, biztos nem volt. Nem tudom, hogy lehet, de még nem vettem. Tehát én egy játékhoz vennék olyan te. Nem tudom, elkéz az, hogy autóversenyt is játékhoz vennék. Az nem azt mondom, hogy átjártál, hogy hozzá? Meg UFV-n. Ja? Vagy lehet, hogy HD minden. De ha az rádián mindig, az a videokártyában kell biztosan, vagy diszkét fog? Van. Na, ők lehet, hogy diszkét, meg de biztos, hogy kell neki USB-t, hogy meg táv. Egy három kábelt kell bele. Ha. Olyan, sima kiállt. Sajnos nem. Hát lehet, hogy az izé az jó, hogy hangszorulat van. Mindegyik van a izé. Az a helyzet, hogy mindig a legnagyobb pocakat csinálják a magyarcsal, ez a helyzet, mint hogy mindig a legnagyobb pocakat csinálják a másik meg borsa. Igen. De én nem tudom, hogy meg egy kis vegetem. Nem tudok nem kéne beletenni, ezt nem csináljam. Hát, beleteszel egy borsa. De ne, én főleg nem úgy akarok küzdezni, hogy amúgy aztán ebből vatorázna az egész család. Hiszem, hogy ezt hiányják. Most, és akkor elfűződezem, azt vihetjük az összeset, mert akkor neked kell megjelni. Hát, főleg a Júzsa szeretje a túlzós dolgokat, szóval, hogy akkor úgy van egyedülök, hogy valahogy nem tudod. Itt? Ja, és eddig egy jelentő, hogy a leves alá is tudod? Kérlek, alá. Te, alá. Milyen leves? Ellő van leves. Ne, 100 ezer. Hogy gondolják, hány pak kell, aztán az lesz egy kupa. Igen, azt mondják, kevesebb pak kell vele, lesz a kevesebb, és utána nem érződik, akkor majd utána a szívével. Hányasok dolgok? Hát a 70-es években jól. Nem? Lehet. Mi van 50 biztos? Szerintem is igen. A 50 éves autó nem öreg. Van, jó, van, több is szar is. Hát jó, van, de hát. Ez egész idő. Hát jó, ez jó. Csak most raktam bele. Jobb az ízterem, mint az ulézás itet. Rábiztos a tülelre. Igen! Azt így a tűzre mindenhol. Ja, innen. Kicsit rakok be. Igen, az illetve, akkor annak, hogy a korom távol, az van, hogy a másiknál, nem tudom, hogy honnan értesült, De azt még ő mondta, hogy a... A hajdaság magon, akkor megszokták nézni, akkor a dolgok Bekattad az orvosságokat mána? Pirelaptől. Még Nevigál fél. Meg Trimacetol. Medicolor. Mindjárt beadom. Köszönöm, hogy fölszállnál egy kis. Meg mondom, borzasztó meleg. Kell még egy nőtt? Hát, legalább Globo Globo az van a topolyán. A topolyán nincsen szaladtál át. Globo. Globo. Ez egy cég. Olyan, mint a bor. Ja. De ránk, ugyanaz, mint a te. Én nem hallottam Globo. De már nem tudom, hogy volt, nem tudom. Ott van Globo. Hát, ilyen. Nem is jelentettek be. Nem, hát ilyen szerintem rosszul dolgoztam. Ura, vegyél! Hol vagy én? Jó, jön több kérdés. Hova tétel? Hova tétel a szívat? Első is becsukott. Nem, már nem tudom magam erre. Be is lesz. A csukja. Föl minden? Föl, nézd, kóstold meg a paprikát. Az a Jadzsi itt és itt paprikát. Egy kicsit raktam bele, lehet, hogy tudod. Mi van, hogy túl raktam, akkor nem rád megyek. Nem raktam túl, mi van? Kóstol meg. Ha milyen szép felő székeket, ez tűzök le, hát annyi szék van minden felé, legyen át, hogy mi van. Elég eszem, hogy jobb, ha kell kapni. Hogy fogom, bele elég. Nem kóstol, így meg kell kóstolni. Ti kóstoljátok mostan. Én raktam el borsot, hogy gondoltam, hogy felük meg kóstoljátok ki. Olyan csak a ízesíti tovább. De miért? Úgy is ettem erős paprikát, erősnek érzem minden. Kóstoltam, mit kaptam bele át? Ez egy paprikás volt. Vegetáriánus. Nem raktam, azt rakjátok ki, hogy kombítok. Aztán nem raktam semmi vegetát. Kell bele. Nem mindent nem van. Ja, a vegetában van a só, meg cukor. Az a só van benne. Kapjál. Nem tudom, hogy milyen. Szóval én az olyan kis kanál. Kóstoljátok! Kidesítések! Vegyet az elvisz az erejét! Egyébként most nincs is ízétek? Mi? Mi? Mi? Mi? Ja, nem ízel, ne? Ah, van, hogy mindegy, de nem ér ki az is. Ez bent van, hogy... Mire akkor kihozom, már mobilt van. Ja, nem, csak egy valami nap nem érzem. Mit érzel csak? Ez nem az. Jó van. Vagy látta? Kurszul meg két sajtosra. Van, talán beleraktam ilyen borsot, meg erős paprikát, meg keveset. De jobb, nem tudom sokan. Meg én erősebb többet már nem tennék bele, az biztos. Igen. Ja. Akkor hagyjuk az erőset. Vegyet át, nem is sem. Neki külsei is, hogy kirti a baromat, tudja, mint a külsei te át letettem. Azt megeszik a barom. Kidéződ azt. Ne lehet elegyen, só kell. Ugye a só, ki kell elég. Akkor azt mondod vegyet át. Azon van só. Most ki még amarc a széket is, fiam. Most, hát leülnek ezek a fiúk. Ah, jó lesz, Jancsi! túlsó, tehát én azt mondom, hogy jól érted az aktívra. Vigyázz az ki, esélyt a lábba. Nehogy. Vigyázz. Nekem sóklan volt. Ja, de már súlyosodt a kör. De olyan csipa súlyosodt. Tehát teljé, tehát szépen nem szól a szabad. Jó, hogy akkor Attilával nem adtam volna a padot. Itt a padláson van. Jó, anyu, vissza! Nem lopod a paradicsomot. Fogd be a padlásba. Ha már a menjén, jó? Hát akkor te lezett a felét. Mert már nem laktam otthon, szóval muszáj volt főznem. Nem otthon, muszáj. Én Észtországban töltöttem egy fél évet. Tényleg? Igen. Januártól június közepéig. Milyen nyelvnagyok? Hát ott észtül beszélnek, de én angolul kommunikáltam. Jó, én nem akarom elfúzni, szóval ugye nem otthon. Hát angolul megfogtam. Hogy bemenjek, mennyi ide adja, hogy... Odaadom én, nincs tekő minden. Minden napra tett már jó isten előtt. Nem, szíj! Nézd meg, és én vettem a kicsit. Örülsz neki? Há? Há? Ez a há. De próbálok belenyúlni. Tenni mindent már. Mit? Árnyékba. Tehát benne csípő paprikát, mert ne rakják. Azt már szintén nem kell. Van benne csípőség? Van. De van. Az azért ne rakják, mert ugye azt sokan nem feladjuk. Igen. De te utólag tudsz vele tenni. Utólag igen. Te kérsz? Ha? Ez jó lett neki? Tele az Orbán minden tele. Egyébként te kérsz ilyen ide, alma levet? Aha. Hallod, az enyémet annyiban kiöntöm, ami ott van. Ja. Ha milyen idő is az? Már több mint egy hét is. Nem áll el. Nem áll, három, akkor meg kell így bani. Ilyen kell. Tehát kezdesz a ez az út nem is kell, hogy ki tudja. De amúgy szinte mekkor? A húkítra sem már megfő, nem? Amúgy már megkóstol a nézőleg neked milyen? De neked minden most már jó? Jó, hát kikóstam a kosjót. Csípőséget éreztem rajta csak. De azon neked nem volt sótlan? Ne volt, csak a csípőztem a gyerdőt, de semmi más. Ja. Jó lesz, ha te akarod. Hogy ez is kóstol nekem, mi a véleményed. Csak azért, mert nem tudom, hogy ha elsúsztam, akkor most kell te javítani. De mert ha így szeretnél, nem lehet most már. Krumpli. Mit tesz ő bele? Cukrot. Ám, akkor eszek a fajta vizet is. De amúgy nem lesz jó. Cukrot, mert csak kivetődik a tevére volt. Ne csak az én ízlésem szerint. Igen. És hogyha nem veszem fel sehova, az biztos többet fél vagy idék, hogy lesz le jelentkezni, katonám! Ó, az nem veszem fel. Az csak azt oda menni, hogy mi? Ja, amúgy is már három-határa közt visszaszolni. Ja, várom az iskolát, most lesz le, meg a postát várni, nem? Sportán mit csinálnál? De csak jelentkezd, hogy menni oda dolgozni, bármit? Ja. Hát mondjuk az, hogy a izé lennél levél kihordó, az mi? Te jössz a biciklire. Az egy idős. Szétszorod az iszét, úgy csinálj az egész nap biciklit. Úgy is mered város, mint a tenyeredet. Ne jusson ki lehet. Aztán izé. Magám, nagyon helyesek. Mert nem is kéne te izével sok emberrel találkozni. Nem, nem tudom, hogy nyugdíjasokkal. Ja. Tudom, még valami 200 vagy 300 nál tudom, hogy 500-ot előtt kapják a nyugdíjakkal. Igen, ha. Ugye, ugye, egy ilyen kis városban nem volt. Budapesten úgy nem lennék postás. De egy ilyen kis városban. Hát, ja. Hát, meg ott egyetlen személyesek, akkor hú, hogy volt fel. Hogy ez nem személyes abszolút. Hát úgy, hogy itt azért gondolom, hogyha te vagy a postás, tehát az egyik ott akkor ott mindenkit ismerni fogsz kávé, mert mindenkinek te viszed a levelet, és ők is ismernek, hogy mindig elviszed nekik a levelet. Tehát nem a Budapest, Budapest csak oda bassza a pénzt, ami van. Hát Budapest nem tudja, hogy én sose találkoztam még azzal a postás, aki hozzánk hozta a levelet, mindig akkor jön, amikor ugye nem vagyok otthon. És mindig csak bedobja a postárdába, és ennyi. És mindig csak van a postárdába, és nem tudom. Meg a postás a biciklivel jár akkor a Pestet? Van, aki igen. De van aki gyalog? Igen, BKV-ben. Van egy ilyen kis izéje, húzós izéje, kocsija, meg van egy nagy táskája, és azzal megy gyalog. Ja. Az mondjuk telebúrva. Ja, még biciklis. Aztán van, aki kap ilyen izét, motort, elektromos biciklivel? Nem, mizé, rendesen robogó. Olyat is, de valami ugye aztán van elektromos is. Meg van, aki autóval, mint ott ilyen csomagot visznek, nagyobb csomagot. De azt autóval csinálják, de egy csomó a biciklivel, ja. Új van a szép. Hát, de a legújszésebb biciklivel, mint az legegyszerűbb. Nem ilyen izét képzelj el, hogy ilyen hipermodern biciklivel, hanem... Olyan, mint a legyen, az sima, és akkor nagyon... Van a kosaka, de drága. Aha, mondjuk kb. De szerintem még a tiédnél is egyszerű. Hát régen a postás munka is olyan munka volt, hogy az nagy szó volt. Olyan, mint amikor régen vasutas voltál, az is nagy szó volt, hogy vasutas voltál. Ma most régen tanár voltam. Vagy régen tanár voltam, igen. Most már ezek mind olyan munkák sajnos, amiket így nem tudom. Pedig amúgy... Hát egy kisoportás, aztán elég érdekezünk, elengedhetünk, hogy megki leolást abszolom ennyi. Mert a csomagai jövő szerintem mostanában inkább a DPD-nél az ilyen lesz, hogy a posta. Hát van egy kapostál, most meg kell tenni a kapostálat csinálni. De ritkálja. Nem, tényleg is szoktam ilyen használni. Azt is, nem mondom, hogy a postás hozzá, mert úgy van, úgy lesz valami beszélve. Én a névben postál, és nekünk kellene, mert akkor megyek elé. Na, hát nekünk is ilyen. Én úgy szoktam ezt beszélni. De úgy, hogy a posta csak annyit csinálni, hogy kihoz egy szertét, kihoz ilyen papírdarabot, hogy megy be a postára, mert ott van ilyen tizet. Ja, az baj, a postának kéne egy nagy reform, és fel kéne zárkózni az NC-ek mellett. Mert az a jövő, tényleg ez lesz a jövő, mert... Nem úgy csinálják, szóval, hogy mindig a postától is kapok e-mailt, most már, meg... Ja, az én csak üzenetet kapok. Áfácot fizetem be, meg ilyenek. Én csak üzenetet szoktam kapni, sem más. Inkább a, nem is tudom, mivel... Ugye ez a levél küldés mennyire ritkább, de még mindig van, szóval azért még mindig kapunk. Nem. Valamilyen szintén levél. Most már újabb divat. Jobban jársz, mert szépen felett az. Azért nem akarom eltörni. Ezt beülök oda, amit főzeljétek az ágyba. És mikor mennél át a tanárnak, hogy te semmire mi lesz? Akkor 1-2. Szeptember 1-én, mert az előtti héten drop. Úgy van ez a pályázat, hogy a rangsorás megy lesz már augusztus 10-én, 12, ahogy megyek a névszámlálónak, és augusztus 12-kor még van a rangsor. Mert van talán az utolsó játéke, az utolsó két éppen nincs, semmelyik. Éppen lesz a tanulik ember. Nincs más. És milyen pénztartó névszámláló lesz? Nem tudom, 30 is fogok. Az itt lesz, ugye? De nagyon sok pap. Egy vagyok lepődve rajta, hogy 5-6-7 darab papit bete van. Ki kell kérni a műtetet, akkor én már szemigazolvány, akkor az anyakörnyező vonal, de még egy vonal kell. Ez az átvilág, de az 5, 6, 7, 7 papírra. Ez egy ilyen korrupt emberek. 7, meg ilyen. Igen. Mondd meg a kezdedet, mit akarsz vele? De egy kanalat hadd szondra? Augusztus 12-ben beálltok is van. Szóval ha nem szólnak, akkor nem, hogy sem. Az mindegyik van. Ezt el kell pusztítani. És így akkor tovább. Ez nem jön össze. Meg a poptárt a körülmények, hogy a... Én előttem a felvettek, hogy nem vettek fel. De mi a... De mi hova? A kóstára mi? De az ugyanban még várom. Ott is várom, hogy felvettek. Na azért, ott várom, ott a körülmények ezt a kóstára. Beadtam már, jól éljöttem. Hát nem lenne ott neked szerintem amúgy. Hát jobban el tudom megetkézelni, mint a tűzoltót. De ott is kell a postás, minden ilyen állami cég, az rengeteg papír. Rengeteg, ez mind a... Bevitted a rengeteg papír? Ja, be. A postának is be. Beküldtem rengeteget ilyen témáson, még ilyen személyigazgatóval, minden szart kértek, hogy a pályázóval. Hanem a... De vannak ilyen kis privát cégek, ami infotudon vannak. Tudod, ilyen a külföldi cég az nem kéne nagyon semmit. Hát, nem tudom, nem is kell. Elég, hogyha kertéket állítani neki. Nem, akkor az újabb divat. Ó, ott ott megjövő. Hát mi az, hogy ukolna obavezni? Honnan tudnám? Azt jelenti, hogy nincs szerződés. Igen, ja. Ez nálunk, ez a, olyan, mint otthon akadna. Olyan, hogy már képzeld el, hogy vannak ilyen mobiszor, nem mindenfelé arra mennek, hogy legyen szerződés. Ne legyen száma. Úgy van, most mondja olyan az internet csomagok, hogy van ilyen. 30 napra fizetsz elég is sokat, korlátlan leggyorsabb internet, 3500 már. olyan, hogy visszerződésed, veszel egy modemot, egy kártyát, ami érvényes két évig, és úgy van, megy a fizetés, hogy te a, bemész a trafikba, felteszed rá a két is annyi. Aha. Ez ilyen van. Nincs meg. Sokan, mert dolgozottál akkor. Hogy van olyan, hogy te kötsz akármilyen szolgáltatóba, nem akarod fizetni, hanem legyen száma, ha számlát fizetsz, akkor drágább. Rászakam 300 dinára, drágább a csomag. Ja, de csak hogy tudod ki? Online, kasz egy számlát. De nálunk is így van most már, hogy üzés. Hogy már postás ne hordja ki ezért. Hát meg ne kellene neki kinyomtatni a számlát, körcímezni, kihozatni ezek. Nem, ezek olyan költség van, amit egy online csinálni. Ja, azért. De te nem spórolod, mert ugyanúgy a bank felszámolja rá a költséget, mint a műlemmel. De nem, akkor drágább lenne. A bank. De nekem izé, amikor online fizetem ki ezeket a csekkeket, akkor... Akkor se rászámít rá. Nem számolnak rá, mert hogy izének. Átutalás, az ócsók. De olyan, hogy hány dinár az át... Nem. 15 dinár az átutalás, a befizetés az meg 50 dinár. Ez a Szerbiában. Mert nekem úgy, én izével, én úgy csinálom, hogy... Ugye a kártyát fizetésre, ugye a boltba kártyával fizetnék, az meg ingyen. Igen. És amikor a neten beírom a kártyádatokat, akkor az kártyás vásárlásnak kulálja, ez egy ingyen. Igen. Nekem az nem számolt fel kész. Milyen bankállat van neten ez? Én az okkultékénye vagyok, de... De ez mindent... Tapaján felszámol, mi a fel? Meg izé, meg... Majd mindjárt bemutatom, csak most nem tudom, egyébként nincs internet a telefonomon, hogy a telefonszámlám is most már egy... Fú, ez az összes számlám. Bocs. Kicsit elmondta 10. A telefonszámlám is már úgy jön, hogy van egy applikáció, amiben belépek, és akkor látom a telefonszámlát, ugye. És ott rámegyek, hogy fizetés, és ki tudom fizetni Apple Pay-jel igazából, ami telefonon keresztül kifizetem, és az is így megvan, és ingyen van. Vagy az jettelest elment? Aha. Tehát van egy jettel alkalmazás, és azon belül tudom fizetni. Hát, én nem gyerek, én azt szeretem, amikor simán feltöltöz. Elmész a trafikba és rátolta, az is, az sem semmi közel is kibocsi, rátolta. Az is egyszerű, kényelmes, hogy interneten átjókozik. Nem, de szép az átost. Ez akkor nálatok sem, nincs el odaig azt. Nincs el oda, hogy ilyen nyomtatott számlát legyenek abszolút. Nem, nincs el, igen. Lehetőséged még megvan, de már... Akkor kell fizetni rátadnak. Az ugye Attila már 5 óra óta rögtön. Az azonta, tudod? Jó, kell 5 óra, akkor már rögtön. 5 óra 20 perc. Akkor már rögtön. Ah, bemenek már a hús. El van 9.45. Jó kis az órát bugra. Mi az íze meglátszik? Hát mondjuk, hogy azért a kapasnak kell is, nem? Igen. Hogy izé... Na, hogy azért pedig ezt nem mondja. Ez lett a hőszám. Amikor még mindig tanáltad is? Na, hogy bírnak tanárkodni? A termék. Ja, tényleg, de akkor most otthon van 24. Mhm. Még fizetsz neki a szerdára. De és mikor várjál, Dobet? Ez november. November? Mert most üzés is van. Nyár. Jaj. Ebben a lakban meg vissza. Szóval van. A fölvesznek. Már lesz nekem, nem tudom, mi lesz. Thank you. Szerzett a fenéjébe. Tehát leég nem fog. Hát én szerintem a szétanfű a legjavús. Akkor ne nagyon, hogyha fagyják, hogy magába hagyja a jelvős már. Ne tudják, hogy ott van egy magára vagy. Azért tettem ide, hogy nem akkor árulkult a szél, de hát azért kevett szépen benne, és figyelj, hogy ne légyen. Azt nem fogjuk égetni, nem. Már jön a csontja. Ez az jó, nem? De az a jó. Ha, az a jó. Az a jó. Hát itt egy jelenet, tesó! Igen! Igen, nem sokat. Hallod? Egy fici erős paprikát abba is jelent. Ebbe is tettetek erős paprikát? Aha. Ja, nagyon kicsit lehet abba is felepülni. Ki tud májgombócot csinálni? Nem szoktál Jancsit. Egy kezdem annyit szokott, de már hallottam. Pacalpörköltöt kell csinálni, azt már csináltam, azt tudod. Mi? Pacalpörköltöt. Ja, jó. Az nekem nincs most pacalom. Azt tudod csinálni. Mi? Na, beletértem a levesbe. Te szereted a pacalpörköltöt? Jaj, mint a paprika, csak pacal. Meg a... Pörköl meg hagyma, nem? De van pörköl a hús, meg a hagyma van rajta. Hát de tudod, hogy mi a pacsal? Viszonylag van bele, nem? Nem a viszonylag. Marha bendél. Marha három bendél. Ez jó vastag. Hát ez a nagy, ilyen izé. Bele. Nem, mi? Bele, az a bendél maga. Bele, de a bendél, akkor te abból csak egy darabot veszi, nem? Az, hát egy, az egy, egy, lehet venni egy egész bendőt, de lehet venni már olyat, ami föl van darabolva. De egész bendő az eléggé nagy, nem? Hát a... 10. 5, 3, 4, 4. Nem van, hogy ugye nagy. Van három, akkor biztos van. Hát inkább ilyen kettő. Másfél-kettő. De izé, de én csíkozó szoktam lenni, és akkor úgy szoktam megcsinálni. De én szeretem magam. Pörkölt alap, és akkor abba kell belelepni a izét. A pacalat, ez jó megfőzni, ez jó sokáig kell, hogy füljön a jön. És ilyen négy óráig kell, hogy füljön, hogy jól legyen. Olyan szoktam. Kömény magasan. Tettél már pacalat? A házik még biztos, hogy nem, szerintem ilyen rendeset sem, vagy ilyen, szóval nem ilyen konzerv, az meg nem hiszem, én nem tudom. Konzerv, nem az nem szóval. Már amúgy jobban ügyeket tudod, hogy csinálod? Mert a falakon egyszer vettem, mert a csinálás volt, fél áron lehetett kapni, aztán hogy tudom, hogy a szó. Egyszer csinálsz, akkor majd nyomad, hogy csinálsz. Meg idék, de azt neked küldtem, milyen hangjukat csináltam. Jó, azt küldtem. Meg én ezért, én ugye halat csináltam nagyon sokat, mert az ízebből be lehet kapni kis halat. Na, mint a linda. Jó, jó volt. Meg ezért leszoktam rá, hogyha ilyen egy tálétát akartam menni, akkor én nem. Csillingom. Ja, az is jó. Csillingomot csináltam, de igen, de egyébként legtöbbször, hogyha valami egyszerűt akartam gyorsan, akkor csak sima ezért tejszín. Sajt, és akkor megvan a szósz, megtésztem. És akkor a tejszín sajtban azt teszed, amit akarsz. Én a legtöbbször békem tudok brokkoli, de nem tudom. Csirke mellett is bele kínálhatsz meg bármit. Ja, tehát szóval az egyszerű meg. Köszönöm, hogy nem megvan. Meg a múlt volt, hogy még ami borosztó egyszerűen felbeviszem a teret. Az a háromszög szendvics ütő. Hogy abban csak belebaszom. És konkrétan azt képzeld el, hogy tortilla, és a tortillába beleteszel a sajtot, meg beleteszel még amit akarsz, és az a tortillát belenyomod a háromszög szendvicsütőbe. Annyira jó lesz, mert a sajtot összeolvasztja benne, a tortilla megsül, és minden benne van, az ilyen jó... A tortillát készen veszel, hogy kevered a tésztát. Ja, nem, azt készen veszel. Nem hisz kell lenni tésztát. Nem, olyan, mint a tortilla. Meg kell, de abban én azt nem tudok csinálni. Nem, én kell is egy ne próbálkod, nem meg kell mondani a tartalmat. De csináltam? Mit? Sütöttem át. De nem tudod, hogy ez. Ez kevem, nem tudom mondani, hogy más a tészta. Más, igen. Na, az kemény lesz a végén. Ez az izé, vagy fagy, de nem lesz ruhány. Nem mondom, hogy nagy sok legyen, mert az egy pár darab, nem tudom csinálni. Hát én a patalmat viszont. Vettünk ilyen izét, ilyen öntöpas gondába, akkor abba szoktam megcsinálni, hogy belekerítem a hagyományt, belevágom a krumplit, meg most raktam be egy ilyen vágott rétát, összekeverem, egy kis szóborssal, és nem teszem a csirkének a bátorát, akár a combot, akár a mellettet, és így be, ahogy van, gyansik. És akkor a tetőre, és akkor így a vasszal, hogy annyira jól átpárolódik, átszal az egész, hogy rohadt jó. És nem kell vezetni semmi. Felakod két, másfél két órára, a kültön a kész, és minden tudjuk, és most tökéletes. Jó a víze, jó az állaga. És amikor 4 óra vagy 5 óra így bent hagyod, akkor nem is jó. És amikor ott nem tudok. Régiszitek van? Tudom, nem tudom. De hogy magyar műsorban is van? Hát, hogy mit kell. Szerintem, hogy ebben tudod, hogy mit. Meg azért azt mondja, hogy magyar? Na, magyar megkészülés. De hogy mi magyarul vagy, magyar gyártás? Magyar gyártás megkészülés. Jaj, de van az HBO Max, nagyon elmondatos keveredve vele. Hát tudod, az HBO Max is, meg most olyan az HBO Max is. Ha az HBO Max, akkor mennyire kell azt mondani. Egy hónapra került 980 árba. De az lehet így mobil. De úgy van, hogy talán a számot át nem bírod venni, hogy befizetsz el. Hogy érted, mobil szolgáltatón befizeted, és akkor annak egy kódot is beírod, és akkor bírod az interneten nézni. Ja. Úgy szokták. Úgy is lehet, mert nekem csak sok elég üzenősen van ilyen szempontból, de ez a Spotify, meg de már ezt is sok érzem, mert az a baj az előfizetésekkel, hogy ha nincsen stabil kereseted, nincs egy olyan dolog, amit, akkor ez minden mondanában egy fix kiadás is. De menj, te le vagy szerzőben, nem vagy lesz szerzőben velük. Nincs olyan, hogy két jelenet muszáj. Kell kézzel abban lemondod, ha nem akkor. Hát jár, de mi nem mondom az ágytól után, akkor... Elvesznek a fál. Nem, és olyan, hogy felfüggesztés a nyomt. Nem létezik ilyen. Hát biztos le tudom előtte menteni, meg tudnám oldani, csak kényelmet. Az 50 gigás ágytól 300 forintet adnunk megéri. Hát az meg volt egy idején morbid előfizetésem. Ha van, de az 400 forint. Ja, az enkor mi akar lopni. Az történt, hogy nem éppen be 8-7 évbe. Hiszen anyám voltam van egy hónapig, és azt mondja, hogy fizessed neki 10 eurót. Ja, azt csinálja. Nagyon rohadékot. Már nekem is elveszett időt, hogy is De jó, az elsőnek biztos megvan. Az elsőnek meg megvan. Mert kell egy kicsit az elsőnek is ijakolni, hogy szerep, adjon másikat. Meg fizess olyan lassan, és akkor lesz megőtt. Meg fizet egyet, 10 eurót ne, és akkor van 3-4-nek lehet ismét. Lehet. Ja, nem? Nekem van egy, amit kaptam egyik mutatásomtól. Ugye mi a használom, akkor azt szoktam használni. De azt is elveszek, hogy nem nézve. De azt nem tudok milyen használni, szóval én csak egy olyan, azt ők használják, ha. És akkor én néha, amikor kell, akkor az a betölt rész, és akkor lehet tölteni valamit. De várjál, de azt neked ne szólsz, hogy nem muszáj neki tudni, muszáj, te egy kettő letöltöd, ne vegyék észre, muszáj neki, aki gazdag éhnek tovább szívem, amit te letöltesz, vagy úgy van, ne vegyék észre. Még kicsit kültözni. Nem nézzék, van abban ott valami nagyon régi maga a fiók, és már akár úgy érzed el, hogy a többre mit csinálsz. De van, ne lesz valami, van már. Igen, ott már annyi visszatöltés van, hogy nem tudom, hogy Twisterre, vagy Tászlára, vagy valami ilyesmi, hogy csak úgy az már... Cégen át elkapni. Igen. Hát nagyon rohadékok. De nem csak tudom, én ilyen fél évente egyet letöltök, és akkor azt nem szívem vissza. Ja, azt mondom, nem. De még meg mondjuk letöltenek havonta, hogy hetente tizet, és azt ők mindig visszaszívelik. Szóval az én fél éves egy... Nem biztos szinte van, hogy eltűnik ez. Eltűnik, nem veszik észre, hogy a másik ja. Letöltve. Rögtön meg előtt. Most érted, a 99,5%-a az vissza van szívelve, nekem az a 0,5% nincsen, szóval úgy elveszik. Akkor azon minden nap belép meg, hogy nehogy el ne veszik sik. Igen, ez kapszmányra. És tudod, hogy hány év óta bent voltam? Na. Mert mondjam? 2014 jó. Több mint 8 éve volt, és basz. Amúgy engem is jól. Én még azt mondtam, hogy eladtattam meg kívül. Igen, jó. Igen, azt eladtattam meg kívül. Akkor te is már 6 éve biztos, itt te már, akkor te is már 8-7 éve. Igen. És már egy új időben voltam, és engem is. Mert ugye én egy ideig nagyon elhanyagoltam, tehát nekem tényleg volt most elmúlt 2 éve, amikor nem tele emlőttem be, szóval. És egyszer megpróbáltam, és akkor láttam, hogy... Én azt mondtam, hogy ott dolgozok, és ilyen rengeteg játékot töltöttem. Tehát akkor elkezdtem dolgozni, és akkor nem letöltöttem a játékot, hanem megtöltöttem. Igen, nekem is. Hát meg én nagyon sok sorozatot töltöttem le, csak miután most már itt van ezek az összes szarok, és mivel ebben sem miatt tudok Netflixezni, meg miatt a cég is gyúra dolgozni, ezért már sorozatot, ha még szeretnék, hogyha valami nincs ment ezeknek a kettőn, akkor kvázi meg se nézni, érted? És akkor inkább keresem, ami a Netflixen van. És akkor nem kavózkodom le mindenhol. De az tévét másolják, csak át semmi más. Hát az HBO Maxot másolják le. Ja. Ilyen DVD-rik az egész, tévé-rik. Digitális itt sem, már nem nagy van. Szállítógéppel kiszedik a logót, annyit. Tényleg jó izé. Jó idő. Azért, mert digitális. Mert ilyen nem VHS-es. Hát meg én azért szerettem, mert valamit meg akartam nézni, akkor rákerestem és megnéztem. És ilyen egyszerű volt. Most meg ugye valami meg akarok nézni, akkor én ezt megcsinálom, csak ezeken a színű dolgokon. Fizessen neki 10 eurót, milyen a kenny. De utána 4 darab forint. Eddig igen, még csak azt mondja, hogy az csak 3, tehát forint 10 euró, az 4 ezer. Vagy a 4 ezer forint, igen. De hogy érted? Ja. Már 400 ezer köszönöm, de úgy van. Szívszólítsunk rá ez, hogy már 50, amikor találtam, hogy 50 eurós, az olyan, mint egy 20-as találtam volna. Gyerzzetok, ha végigjél! Most nem is végigjél. Jó lesz. Zsat talán ez már. Lassan kihüllelik azt. Ja, battal kell tenni. Azt hittem el neki, hogy nem baj, hogy nincs külön. Elfelejtettünk Babi levelet lesz. Most ez még ebben... Amúgy én a Babi levélnek sose tudtam, hogy mi a lényege, mert legizányabb tűnnek tudom, és... Tegyek a tűzre még? Nem tudok. Ez lassan hagyom. Tudom, hogy oké, okay, csak hogy... Mindig... A botteleves is fő? Biztos, hogy tettem a tűzre. Akkor itt mindenben van ízesítve. Na, kíváncsi vagyok, mert én sóstam, a Gergő azt mondta, hogy nem sóstam annyira. Na, majd. De majd. Hát. Finom. Érzed benne az erős paprikát? Nem. Nem csíp. Hát, pont jól. És szeretnétek csípősebben? Én szeretem, de különösen nem, szóval... Vagy valószínűleg rakunk bele, akkor mikor esztük, az nem akkor, jó? Hát még egy kicsit van tesz, hogy bele lenni, akkor nem lesz. De nagyon sokat tegyél bele, egy kicsit tegyél. Csak jó. Most már nem sokáig fül, akkor... Tépjék bele? Hát majd gondolom, kész, várják. Na, ti vagy bele tépte. Biztosan van kétszer. Én arra jöttem rá, amióta van. Mielőtte van egy korom, azóta nem hanyagolom nagyon az angol nyelvtudást. Ilyen jobban beszéltem, hogy nem volt rájöttem. Minden angol. Hát minden angolul jött le. Meg feliratolsz. Néztétek, hogy egy erősét gyártak a patika? Erős. Én nem néztem. Megtiszteltél az erőset? Hát fölött. Nézd, itt van a hátra. Ezt így tényleg belegézve? Nem hiszem is ennyi baj. Na. Na, de hát akkor alá is kell rögtönteni. Ja. Nem kell. De, vagy nem. Nem kell, ez nagyon jó így, ja, ahogy föl. Hagyjál. Nem, Gergő, nem. Nagyon jó. Nagyon erős? Nem. Tényleg komolyan tényleg. Tényleg nem nagyon erős. De erősnek erős, nem. Az igazán, hogy kell még beletérni, vagy egy kicsit csípősebb legyen. Ha elkezded csuklani, akkor... Na jó, egy kicsit tehet talán, Gergő, hogy... Hát de ez most már... Lássuk már, mert... Jó, tessék meg! Ez is erős volt. Jó, megfogta. Jó, és ennyire csuklás vagyok. Most kell olyan, hogy csuklás. Ennyire erős. Én mit, de az erőstől csuklok. Jó, lány. Nézd, hogy mi is csak erős volt.